pentru tine. Să spun ce simt și că te vrea aici cu mine. Și că eu nu te las, chiar dacă e greu azi. Eu lângă tine mereu am rămas. A fost și rău, a fost și bine. Iubirea asta a legat o destine. Și două inimi bat, în ele s-a păstrat ce numai împreună am creat. Cine ar fi crezut că o să fiu a ta mereu? Și că asta nimeni nu poate schimba. Cine ar fi crezut? Sunt a ta și ești al meu. Lângă tine mereu găsesc liniștea. Stand me.